أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال جل وعلا في مقام آخر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی کلام قرار دیا ہے. یہ اللہ تعالی کی کلام ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے کلمات خود ادا فرمائے اور کلام اللہ اللہ تعالی کی صفت ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ تعالی کی مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ تعالی کی صفت ہے، اللہ تعالی کی کلام ہے. وکفا بہ شرفا، اتنا ہی شرف اور اتنی ہی فضیلت قرآن کے لیے کافی ہے کہ قرآن اللہ عز و جل کی صفت ہے، اللہ عز و جل کی کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید فرقان حمید کا یہ خاصہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. والفرقان اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی کتاب ہے. اگر کوئی آدمی اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ملکہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. نجعل له فرقان، ہم اس قاری قرآن کے دل و دماغ میں فرقان، حق و باطل کی امتیاز کا ملکہ پیدا کر دیتے ہیں. پھر اس کو حق حق دکھائی دیتا ہے اور باطل باطل دکھائی دیتا ہے. وہ باطل کو حق نہیں سمجھتا اور حق کو باطل سمجھ کر جھٹلاتا نہیں ہے، اس سے روح گردانی نہیں کرتا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی خاصیتیں ہیں، اس کے فضائل ہیں، اس کے خواص. اور یہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، بینات من الہدا، سب چشمہ ہدایت. اور اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ صرف اس کتاب کو اپنے گھر میں لا کے رکھ دے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. دور سے اس کو دیکھتا رہے، اس کی زیارت کرتا رہے، بچوں کی پہنچ سے اس کو دور رکھے، ہدایت حاصل نہیں ہوگی. قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات کو خوبصورت دیدہ زیب پوسٹروں پر لکھوا کر اپنے گھروں کی دیواروں پہ آویزاں کریں اور اس کو دیکھ دیکھ کے بڑا خوش ہو کے کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے، اس طرح اسے ہدایت نہیں آئے گی. ہدایت اسی آدمی کو حاصل ہوگی جو اسے پڑھے گا باری سے سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے, اور جو کتاب اللہ کو پڑھے گا اس کو سمجھے گا وہی آخرت میں کامیاب ہوگا. کیونکہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ خواہش کروٹیں لیتی ہے کہ میں اس کو سمجھوں تو صحیح, اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کتاب اللہ کی سمجھ دے دیتا ہے تو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی اسے مل جاتی ہے. اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا یہ کلام کیا ہے, اللہ کی یہ کتاب کیا کہہ رہی ہے, تو اس نے کہاں سے ہدایت حاصل کرنی ہے اور کہاں اس کے اندر عمل کی توفیق پیدا ہونی ہے. آخرت کا سب سے پہلا مرحلہ جس کو ہم برزخ یا قبر کہتے ہیں, وہاں بھی کتاب اللہ کو پڑھنے والا, سمجھنے والا اور کتاب اللہ کی تصدیق کرنے والا یہی کامیاب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منکر نکیر فرشتے یہ قبر میں آتے ہیں, آ کر اٹھا کے مومن آدمی کو بٹھاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے. وہ اس کے جواب دیتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور دین اسلام ہے. وہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا تیرا رب اللہ ہے, دین اسلام ہے, وہ شخص جس کو تمہارے اندر مقروض کیا گیا تھا وہ اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہے, تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ تعالی کی کتاب کو پڑھا, فآمنت بہ, اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب پر ایمان لایا. سن سنا کے نہیں, کیا کہا اس نے, کامیاب ہونے والا مومن جو قبر میں سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا, میں اس پر ایمان لایا کہ جو جس کے اندر ہے بالکل درست اور اس کی میں نے تصدیق کی اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. فرشتے اس کو کہیں گے نم کلومۃ العروج, اب سکون کی نیند سو جا. اور جو کافر ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا باغی, نافرمان, فاسق, فاجر, کافر, اس کے بعد فرشتے آتے ہیں, سوال جواب کرتے ہیں, پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے. وہ سارے سوالوں کے جواب میں یہی کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری, ہائے افسوس مجھے کچھ پتا نہیں. سمعت الناس یقولون قولا, میں نے لوگوں کو سنا تھا, لوگ کچھ باتیں کہا کرتے تھے, فقلت مثل قولہم, جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے ہی کہتا تھا. اب ان دونوں کا فرق سمجھنے کا ہے, وہ شخص جو قبر میں سوالوں کے صحیح صحیح جواب دے رہا ہے اس کا صحیح جواب دینے کا سبب کیا ہے, اس کو کیسے پتا چلا, قرأت کتاب اللہ, کہ وہ کتاب اللہ کا قاری ہے, کتاب اللہ کو پڑھنے والا ہے, اس کا مطالعہ کرتا ہے, اس کو سمجھتا ہے, اس کی تصدیق کرتا ہے, اس پر ایمان لاتا ہے. اور یہ آدمی جو سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا یہ کیا کہتا ہے, لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے میں بھی ویسے ہی کرتا تھا, لوگوں سے سن سنا کے کہنے والا کہ میرا رب اللہ ہے, سن سنا کے کہنے والا کہ دین اسلام ہے, سن سنا کے نبی کو رسول ماننے والا, قبر میں پہلی سیڑھی آخرت کی, پہلا مرحلہ آخرت کا اس کے اندر ہی ناکام ہو رہا ہے, وہاں جا کے سارا کچھ بھول جائے گا. کیونکہ اس نے صرف سنی سنائی باتیں زبان سے ادا کی تھی, تحقیق نہیں کی, شوق پیدا نہیں ہوا, دین اس کے دل میں راسخ نہیں ہوا, کتاب اللہ کے ساتھ اس کی محبت پیدا نہیں ہوئی. وہ اس کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں لا تلیتا ولا دریتا, نہ تجھے پڑھا نہ تجھے پتا چلا. کتاب اللہ کو پڑھنے والا, اس پر ایمان لانے والا, اپنے قول و فعل سے اس کی تصدیق کرنے والا کامیاب ہو رہا ہے. لوگوں کی باتیں سن سنا کے اپنا عقیدہ اور عمل اس پہ استوار کرنے والا سارا کچھ بھول رہا ہے, اور فرشتے اس کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سزا کیا دیتے ہیں, لا تلیتا ولا تلیتا, نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا, پتا تو کچھ سمجھ آتی. قرآن مجید فرقان حمید, اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ اب دیکھیے جمادہ اولا شروع ہو گیا, جمادہ ثانیہ رجب شعبان, تین ماہ باقی رہ گئے رمضان آنے میں. گزشتہ رمضان سے لے کے اب تک ہم نے قرآن مجید کی کتنی تلاوت کی ہے؟ تلاوت کرنا پڑھنا یہ پہلا مرحلہ ہے, اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے اس کو سمجھنا. جو پڑھے گا ہی نہیں وہ سمجھے گا کہاں سے. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, فی کم اقرا القرآن, مجھے پیریڈ بتائیے, دورانیہ بتائیے, وقت بتائیے کہ کتنے عرصے میں میں قرآن مجید کی تلاوت کروں. آپ نے فرمایا اقرا القرآن فی شہر, قرآن ایک مہینے کے اندر پڑھ. حکم دیا ہے آپ نے کہ ایک مہینے میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا, اور جس کام کا حکم اللہ تعالیٰ دے دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے وہ کام فرض ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ ایک مہینے میں قرآن پڑھ, یعنی اوسطاً 30 پارے, مہینے کے 30 دن, نتیجتاً ایک پارا اوسطاً ایک دن میں, اور ایک سپارہ ایک دن میں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ آدمی جس کو قرآن اچھی طرح پڑھنا آتا ہے وہ آدھے گھنٹے میں 40 منٹ میں آسانی سے سکون کے ساتھ ایک سپارہ تلاوت کر سکتا ہے, اور جس کو قرآن اٹکتا ہے اس کو اٹکنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے. جو آدمی قرآن مجید اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کے اٹک اٹک کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں پڑھتا. سال بعد قرآن کھولے گا تو اس کو اٹکے گا ہی. اگر ایک آدمی کی روٹین ہو کہ روزانہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے میں نے وقف کرنا ہے نکالنا ہے, اور روزانہ وہ تلاوت کرے قرآن مجید کی, اٹکن اس کی خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. اور ایسا آدمی بھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سپارہ پڑھنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اور یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ایک سپارے پہ جو اس کا لگے گا وہ صرف 2-3 بار لگے گا بس, اس کے بعد نہیں. کیونکہ جب اس کی ایک روٹین بن جائے گی وہ اکثر مقامات قرآن کے اس کو زبانی یاد ہو جائیں گے, زبانی یاد نہ بھی کرے تو پھر بھی یاد ہو جائیں گے. ایسا آدمی جو کند ذہن ہو وہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا, کند ذہن ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جی فلاں بھی کند ذہن ہے فلاں بھی کند ذہن ہے, کند ذہن کوئی نہیں ہوتا, صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کی توجہ کسی اور جانب ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں سکولوں میں سے استادوں سے مار کھا کے بھاگنے والے, فیل ہونے والے, ان کو گاڑی کا ڈرائیور بنا دو بڑی تباہی کی ڈرائیونگ کرتے ہیں, اور ڈرائیونگ کرنا کیا خود ذہن آدمی کا کام ہے؟ لمحے لمحے میں اس نے ایک ایک سیکنڈ میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کدھر کو جانا ہے کدھر سے آنا ہے. وہ گاڑیوں کا کام سیکھ لے تو گاڑی کی آواز سن کے بتا دیتا کہ اس کے کس پرزے میں خرابی ہے. یہ ذہانت ہے اس کی, صرف یہ ہے کہ اس کی نفسیات کو سمجھ کے اس کے سکول کالج کے استادوں نے اس کی تربیت نہیں کی, اس کو صحیح رخ پہ لگا نہیں سکے, ہے وہ بھی نہیں, لیکن اس کی ذہانت, اس کا شوق, اس کا ذوق وہ ایک طرف نہیں ہے, اس کا رجحان دوسری طرف ہے. دیکھیں کتنے کل ذہن لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ کل ذہن سمجھتے ہیں, حقیقت میں وہ کل ذہن نہیں ہوتے. سبق انہیں سکول کا کالج کا یاد نہیں ہوتا, مسجد مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا ہے, سبق اس کو ایک لائن یاد نہیں ہوتی, لیکن اگر راستے پہ چلتے ہوئے کسی کے وہ گاڑی سے یا بیگ سے چلتا ہوا کوئی گانا سن لے وہ فوراً اس کو یاد ہو جاتا ہے. یعنی حافظہ اس کا مضبوط ہے, حافظہ صحیح ہے, ذہین ہے, لیکن توجہ پڑھائی کی طرف نہیں ہے بس. تو اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کی روٹین بنا لے, عادت بنا لے, اس کو قرآن مجید اکثر مقامات سے ویسے ہی زبانی یاد ہو جائے گا, پھر یہ اڑنے والا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر قرآن مجید کی تلاوت کر لی جائے. ہمارے پاس افسوس کہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہوتا, باقی سارے کاموں کے لیے اخبار پڑھنے پہ آدھا آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں ڈیلی بلا ناگا, کیا فائدہ اخبار پڑھنے کا, کوئی سیاسی برج ادھر سے ادھر الٹ گیا ہے, کوئی چڑھ گیا ہے, کوئی اتر گیا ہے, کیا فائدہ, آدھا گھنٹہ گھنٹہ اخبار پڑھنے پہ لگاتے ہیں, اس کے کالم اور تجزیے اور اداریے پڑھنے پر, اور پھر گھنٹہ آدھا گھنٹہ پڑھنے کے بعد دو دو چار چار گھنٹے ان خبروں پہ آپس میں بیٹھ کے تبصرہ کرنے پہ ضائع کر دیتے ہیں. اور ہر آدمی جو اخبار پڑھتا ہے صبح سویرے وہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ جو خبر میں نے پڑھی ہے, جو مجھے اہم لگی آئی ہے, میں دوسروں کو بتاؤں کہ آج یہ ہو گیا. پٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں نا, وہ جناب ہر آدمی اخبار پڑھنے کے بعد یہی کوشش کرے گا جی سب سے پہلے میں بتاؤں لوگوں کو, جس کو بھی ملے گا جی آج پٹرول اتنے روپے مہنگا ہو گیا ہے, آج گیس اتنا مہنگا ہو گیا ہے, آج بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, اس کو اپنا فرض منصب ہی سمجھتے ہیں. لیکن وقت نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کے لیے, اور شرم آتی ہے وہ مسئلہ لوگوں کو بتاتے ہوئے جو اس نے مسجد سے سنا ہے, اخبار سے پڑھی ہوئی بات لوگوں کو بتاتے ہوئے کوئی جھجک کوئی شرم نہیں آتی. شرم آتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو بتاتے ہوئے, یہ بھی بڑی عجیب شرم ہے. اور شرم کی بھی عجیب ستم طریقی ہے کہ وہ کتاب و سنت پہ ہی گرتی ہے. پھر صرف اخبار ہی نہیں, اور بھی بہت کچھ لوگ پڑھتے ہیں, رسائل ہیں, جرائد ہیں, ڈائجسٹ ہیں, ناول ہیں, کسی کو کچھ پسند ہے, کسی کو کچھ پسند ہے, رات کو سوتے ہیں وہ پڑھتے پڑھتے منہ کے اوپر ہی رکھ کے سو جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید کی صورتحال کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا, پھر کچھ خاک اس کی جھاڑی جائے گی, اس کو صاف کیا جائے گا, چون چاک کے دو چار دن ابتدائی وہ بڑے جوش کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے, پانچ سات پارے پڑھنے کے بعد پھر وہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں. کوئی زیادہ چھلانگ لگا لے گا تو رمضان میں ایک مرتبہ سارا قرآن مجید پڑھ لے گا, اس سے زیادہ اور آگے پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا. پہلے ایک ماحول ہوتا تھا کہ لوگ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت لازمن کیا کرتے تھے, اور پھر کوئی بندہ اور کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے صبح کی نماز لوگ لازمی پڑھتے تھے, اور اس کے بعد قرآن مجید چاہے ایک رکوع پڑھے آدھا رکوع پڑھے پڑھتے ضرور تھے. کچھ نہ کچھ تعلق لوگوں کا تھا قرآن کے ساتھ. لیکن یہ ریڈیو ٹیلی ویژن جب سے شروع ہوا ہے اب کیا ہے, صبح سویرے اٹھتے ہی ٹیلی ویژن آن کر دو, تلاوت لگی ہوئی ہے. وہ دو چار دن تلاوت سن لی, اس کے بعد وہ تلاوت والا اپنا کام کر رہا ہے اور یہ اپنے کام کاج کر رہے ہیں. سننے سے بھی گئے, پھر اسی طرح غلط العام ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا پڑھنا یہ سنت ہے اور اس کو سننا یہ فرض اور واجب ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں, قرآن کو پڑھنا بھی فرض ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا فرض ہے, لازم اور ضروری ہے. اللہ رب العالمین کے احکامات کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. جب اس کو بندہ پڑھے گا, اس کا مطالعہ کرے گا, اس کے احکامات کو جانے گا, پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا. تو یہ سستیاں اور غفلتیں جو ہم نے اپنا رکھی ہیں یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں. یہی تو وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پوری دنیا پر عزت دی, اور آج ہماری عزت کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. عمل کرنا چھوٹا, اس کے بعد اس کو سمجھنے کا جو اہتمام تھا وہ چھوٹ گیا, اور پھر اس کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام بھی گیا. شیطان یکدم کبھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا, آہستہ آہستہ کرتا ہے, آہستہ آہستہ. ایک نمازی, پانچ وقت کا نمازی, با جماعت نماز ادا کرنے والا, کوئی یکدم بے نمازی نہیں ہوتا, بلکہ شیطان اس کو وسوسے دیتا ہے, اس کو بہکاتا ہے, پچھلاتا ہے. پہلے نماز کے آغاز والی, نماز سے بعد والی جو سنتیں ہیں جن کو رواتب کہتے ہیں, سنت موقعہ ہو یا غیر موقعہ, آہستہ آہستہ یہ چھڑواتا ہے. اور جی کوئی بات نہیں, گھر میں جا کے پڑھ لینا. پہلے اس کو ابھارتا ہے کہ گھر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہوگا, چلو جی گھر جا کے پڑھ لینا. وہ چار دن گھر جا کے پڑھتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ کوئی نہ کوئی اور کام شروع ہو جاتا ہے کہ جاتا ہے چلو گھر جا کے پڑھوں گا, گھر کوئی اور کام کھڑا ہو جاتا ہے, سنتیں چھوٹ جاتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کی تکبیریں اولا رہنے لگتی ہے, پھر ایک دو رکعتیں جماعت سے رہ جاتی ہیں, لیٹ پہنچتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کی جماعت رہنا شروع ہو جاتی ہے. جماعت ہو چکتی ہے پھر یہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, پھر وہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں, قضا تو ہو ہی گئی ہے, اکٹھی کر کے پڑھ لوں گا, زور کو زر کے ساتھ ملا کے پڑھ لوں گا, اور پھر اثر کو بھی پڑھتا ہے مغرب کے عین قریب جا کے. آہستہ آہستہ وہ بھی گئی, اس طرح تدریجن وہ ایک آدمی کو, نمازی کو بے نمازی کر دیتا ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جو مسلمانوں کا تعلق ہے اس کو بھی اس نے اسی انداز میں توڑا ہے. تو قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط جوڑنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. جیب میں ہر آدمی موبائل کا وزن اٹھا کے پھرتا ہے, وہ کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. تو جیب میں قرآن مجید بھی رکھا جا سکتا ہے, بلکہ اب تو وہ سافٹ ویئر بھی موجود ہیں, موبائل کے اندر فیڈ کر لیں قرآن مجید کا سافٹ ویئر, انسٹال کر لیں, جہاں موقع ملے آن کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں, اور پھر اس کو چاہے جہاں مرضی لے کے پھرتا رہے. کیونکہ موبائل کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا, الفاظ یہ صرف اسی وقت لفظ ہوتے ہیں جب تک سکرین پہ ہوتے ہیں. جب یہ سکرین سے غائب ہوتے ہیں یہ الفاظ باقی نہیں رہتے, یہ ان کے مخصوص کچھ کوڈز ہوتے ہیں, 001 001 کے کچھ کوڈ ہیں جن کے اندر یہ سارا ڈیٹا سیو ہوتا ہے. جب ہم بٹن دبا کے اس کو ڈسپلے پہ لے کے آتے ہیں تو گویا ہم اس موجود اس دیتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ایک خاص شکل و صورت پیدا کرے, وہ ایک خاص شکل و صورت الفاظ کی انداز میں یا جو بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے جس کو ہم چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. تو ڈسپلے پہ اگر قرآن مجید موجود نہ ہو, بند ہو سافٹ ویئر قرآن مجید والا, تو اس کو آپ موبائل کو جیب میں ڈالا ہوا ہے بیت الخلاء میں چلے جائیں کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ اب قرآن نہیں ہے, وہ کچھ اور بن گیا. یوں سمجھیے کہ جس طرح چھوٹے بچے کچی پینسل کے ساتھ لکھتے ہیں الفاظ, لکھ کے پھر ان کو ربڑ کے ساتھ مٹا دیا, یا استاد بلیک بورڈ وائٹ بورڈ پہ لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد مٹا دیتا ہے, مٹنے کے بعد وہ الفاظ کیا ہیں سیاہی ہو جاتے ہیں, باریک باریک پاؤڈر بن کے ختم ہو جاتے ہیں, الفاظ الفاظ نہیں رہتے. اسی طرح یہ جو یعنی کہ اس کا سسٹم ہے موبائلوں کے اندر یا کمپیوٹر وغیرہ کے اندر, وہ بھی یہی ہے کہ وہ الفاظ باقی نہیں رہتے. تو اس کو پھر ساتھ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ ایک آسان ترین طریقہ ہے. وہ موبائلوں پہ لوگ گیمیں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں وقت پاس کرنے کے لیے, کسی کو اور کچھ نہیں ملتا, کوئی نہ کوئی جھوٹ گھاڑ کے اپنی طرف سے اور اس کو نام دے دیا لطیفے کا, جھوٹ گھڑا لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور سمجھا کیا لطیفہ. حالانکہ لطیفہ ایسی باریک بات ہوتی ہے جو عام بندے کو سمجھ نہ آئے, اس کو کہتے ہیں لطیفہ. عام طور پہ ذہن سے وہ بات اوجھل رہے لیکن وہ بات بہت اہم ہو, اس بات کو لطیفہ کہتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے نے جھوٹ ہنسانے والا جھوٹ, اس کا نام لطیفہ رکھ دیا ہے. تو خیر ان سارے کاموں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں. ہم نے عرب لوگوں کو دیکھا ہے, وہ اس بات میں بڑے پختہ ہیں, چھوٹے چھوٹے قرآن مجید جیبی سائز کے ہر وقت ان کی جیبوں میں. یہ موبائل اس وقت اتنا عام نہیں ہوا تھا, اب شاید وہ موبائل یوز کرتے ہوں یا وہ آئی پیڈ کا زمانہ آ گیا ہے, جدید دور ہے. مسجد میں آئے ہیں, دو رکعت چار رکعت سنت ادا کی ہے, جماعت کھڑی ہونے میں ایک منٹ رہتا ہے, دو رہتے ہیں, تین رہتے ہیں, پانچ رہتے ہیں, فوراً جیب سے قرآن مجید نکالا تلاوت شروع کر, اقامت ہوئی نشانی لگا کے فوراً بند کر کے جیب میں ڈال. پانچوں نمازوں کے اوقات میں ہی جتنا اذان اور جماعت کے درمیان سنتوں کے بعد جو وقت ہے, اگر اسی اوقات میں بندہ تلاوت کر لے پھر بھی سپارہ سوا سپارہ بآسانی تلاوت ہو جاتا ہے جیب. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا, اس کو سمجھنا, اس پر عمل پیرا ہونا, یہ ایک مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر نہ نام کے تو سارے ہی مسلمان ہوتے ہیں, لیکن مسلمان اگر واقعتاً مسلمان بن جائے اس کی تو کیا ہی بات ہے. جیسے چھوٹے بچے شرارتیں کریں تو بڑے ان کو کہتے ہیں انسان بان, ہوتا تو وہ انسان ہی ہے لیکن حرکتیں وہ انسانوں والی نہیں. ایسے ہی کہنے کو تو سارے ہی مسلمان ہیں لیکن جو حرکتیں ہیں وہ مسلمانوں والی نہیں ہیں. تو مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسی انداز میں قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کو خطاب کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو پورے پورے مسلمان ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی الا البلاغ.